En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rap patrol on the cat patrol. Mikkel Glenstrup, velkommen i Pilestræde. Mange tak. Du er jo musikchef på natklubben. Hvilken natklub? Jamen, natklubben, på, der ligger på Nørrebro, som ligger i de samme lokaler som, som Rust. Ja, okay, Rust. Ja. Hvorfor må man ikke spille det her nummer på din natklub? Jamen, det er simpelthen fordi, vi arbejder rigtig meget med stemning inde hos os. Natklubben på det københavnske spillested Rust skal være et safer space for klubgængerne. Derfor må stedets DJ's ikke længere spille sange med ord, der kan opfattes negativt eller stødende. Det skaber dårlig stemning. Så hvilke ord er forbudte? Og hvordan i alverden vil natklubben administrere de nye retningslinjer? Det spørger jeg musikchefen på Rust, Mikkel Glenstrup, om i dag. Mit navn er Kåre Svejstrup. Velkommen i Pilestræde. Hvad er det, der er problemet med det her nummer? Jamen, der er ikke noget galt med det her nummer. Overhovedet. Så lad os spørge på en anden måde. Hvorfor må man ikke spille det her nummer på jeres natklub? Jamen, det er en ren stemningsting. Altså, man kan sige, det virker til at blive opfattet lidt som et politisk statement, og vi går ud og nu og siger, at det her det er noget musik, der ikke må eksistere. Det må det bestemt gerne. Det skal vi bestemt, på ingen måde bestemme. Nej. Vi vil gerne skabe en bestemt stemning hos os, og der vil vi gerne have, at alle føler sig velkomne, uanset hvad de ligesom, ja. Alle skal være velkomne. Hvorfor skulle folk ikke føle sig velkomne, når de hører det her nummer? I det her specifikke nummer, der bliver sagt bitch, og det kan man sige, det er der nogen, der føler stødende, og det er der, vi skal gå ind og sige, er der nogen grund til, at vi skal spille lige nøjagtigt det her nummer? Ikke nødvendigvis, fordi der er masser af andre numre, som du også skal spille. Altså, nu kan man så sige, at vi er også gået væk fra at spille specielt meget hiphop inden hos os, så vil det være naturligt, at det nummer alligevel ikke bliver spillet, fordi det så ligger sig op af genremæssigt noget andet, ja, end det vi så vil gøre. Men det er ikke fordi, det er hiphop, I ikke vil spille, det er fordi, at Jay-Z bruger ordet bitch. Ja. Okay. Og som sagt, Rust genåbner, og det er altså kun selve natklubben på Rust. Spillestedet hedder stadig Rust. Ja. I kalder det for natklubben. Og I har som sagt indført en ny linje for musikken. Ja. Fortæl om den. Jamen, når du laver et hvilket som helst sted, som har en eller anden musikalsk profil, så laver du dig en hel masse valg og en hel masse fravalg. Og i den her forbindelse, der har vi lavet nogle fravalg, der hedder noget med stødende sprogbrug, som vi gerne vil undgå. Ja, negativ og stødende sprogbrug, som jeg forstår. Lige præcis. Hvordan skal det administreres? Prøv at forklare den her politik sådan helt konkret, hvordan det skal fungere. Jamen, vi ligger nogle grundlæggende retningslinjer for de DJ's, der spiller hos os, og så er de jo selv forvaltere af de her retningslinjer. Hvordan lyder de retningslinjer? Jamen, det handler jo om, man kan sige, den, som du siger, negativt og stødende sprogbrug. Det er en retningslinje, det ønsker vi ikke. Nej. I det ligger der også noget altså, som genre, hvor man kan sige, at der er nogle genre, vi ønsker, nogle genre, vi ikke ønsker. Både med noget historik i nogle genre, hvor man kan sige, at hvis du træder dem fra, så er det en type stemning, du får. Hvis du vælger nogle andre til, så er det en anden type stemning, du får. Okay. Er der andre regler? Altså en ting er, der må ikke være tekst i den musik, man spiller på jeres natklub, hvor der er negativ eller stødende ord. Der er nogle genre, I ligesom prioriterer. Er der andre retningslinjer for jeres DJ's? De skal være glade og spilende. Ja, okay. Men så lad mig holde der. Jeg er også mest interesseret i den første retningslinje. Det er jo selvfølgelig også den, der vækker lidt opmærksomhed. Vi så den her notits i Nørrebro, bladet tror jeg, det hedder, og jeg fik straks lyst til at interviewe dig, ikke? Altså, I siger her, jamen det er sange, som inkluderer ord, som eksempelvis bitches, der fravælges. Hvilke andre ord? Der er nogle af dem, som kan virke decideret stødende, bare jeg bruger dem nu, så derfor vil jeg også undlade det. Så jeg vil heller ikke sådan gå mere i dybden med den liste af ord. Nej. Og det er også sådan, er der en liste? Jamen, der er nogle enkelte ord, hvor vi har sagt om det som et grundlag. Og det er ikke fordi, at man går ind og siger, at hvis du kommer til at spille sang med det her, så går vi ind og siger, hov, det går simpelthen ikke, og går ind og slukker for anlægget. Nej, vi skaber stemning. Altså, det handler om den positive tilgang til det, at sige, vi ønsker ikke det her, fordi vi vil have en positiv energi ud. Okay. Så derfor så vil det også være underligt at gå ind og sige, nå, du gør det her, så det er helt forkert. Det er mere den anden vej rundt. Og det er også fair nok nok, fordi hvis I opfatter ord som negativ eller stødende, så kan jeg også godt forstå, at du ikke engang vil tage dem i din mund. Mm. Men er det en liste med et antal ord på, eller er det bare alle mulige ord? Det er det, jeg er lidt nysgerrig på. Helt klart. Der er ikke en, for det første en færdig liste. Vi er først lige gået i gang. Vi er og bevæger os ind i hele det safer space-ting, som er omkring natklubber. Mm. Det er jo noget, der har været meget i det elektroniske musikmiljø, det er noget, vi prøver at tage ind i den mere kommercielle natklubsbranche. Nu kan man sige, så man kan sige, vi kommer helt sikkert til at lave nogle fejl, og vi vil meget gerne lære. Vi laver alle fejl, og den her liste, den er ikke fuldstændig, og den kommer nok heller aldrig til at blive fuldstændig, fordi Vi er ikke rigtig interesseret i det. Men udover ordet bitches, som I selv har brugt i andre sammenhæng, som et ord, I ikke bryder om, så har du nogle ord i tankerne. Du har bare ikke lyst til at bruge dem nu. Ja. Men måske et par håndfulde ord? Eller Ja, det er det omkring. Okay. De kan opfattes som negative eller stødende, de her ord. Ja. Af hvem? Af folk, der er på vores natklub. Og man kan sige igen, det er jo en debat, der er lige nu af... Hvis du føler dig krænker, så er du blevet krænket af noget, og det er der, vi går ind og prøver at sige, der vil vi gerne prøve at beskytte vores gæster og sige, der er ikke nogen grund til, at de skal føle sig krænket af den musik, der bliver spillet, og vi har ikke et behov for at spille den her musik. Og det er det mest alt det, jeg gerne vil frem til at sige. Der er ikke et behov for at spille den her musik, det gør jeg hverken vores, det ændrer ikke synderligt på, hvor vi bevæger os hen rent musikalt. Der er selvfølgelig nogle specifikke numre, der ikke kan blive spillet, det er jo meget konkret, men der er ikke sådan... Der er ikke hele artister, som bliver fravalgt, eller ikke noget, vi siger, den her, det er ikke på den måde, vi går ind og siger. Vi går ind og siger, der er noget sprogbrug, vi ønsker, ikke er en del af vores klub. Og beskytte jeres publikum fra. Ja, lige præcis. Men på vores sted. Det kan jo igen... Mikkel, I har en natklub, I kører den, I styrer showet. Ja. Nå, det var mere, om det bliver spillet i radio eller sådan, det er... Eller hjemme hos dig privat. Det er lige meget. Det er ikke det handler om. Understanding intelligence that Jay-Z has. I'm from rags, the richest niggas, I ain't dumb. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. 99 problems, but a bitch ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. Og hvordan kommer det til at foregå? Altså, der bliver lavet en decideret vejledning til DJ's. Ja. I den skriftlige vejledning. Skal der stå A, en listeord, man ikke må benytte sig af, eller B, bare sådan en generel advarsel om, vi vil ikke have stødende sprogbrug? Det sidste, du sagde. Ikke stødende sprog. Så DJ skal selv regne ud, hvilke ord, der er negative og stødende? Ja, vi kommer til at arbejde med DJ, som kommer til at være i huset ofte, og det vil sige, de kender stille og roligt. Altså, det kan godt virke som, vi ønsker ikke det her, men vi gør det jo med den positive tilgang til at sige, det er fordi, vi vil skabe stemning. En bestemt stemning, vi gerne vil skabe, og det kræver, at vi undgår de her ting. Ja. Og der er jo forskellige fortolkninger af, hvordan det er. Og nu har du sagt den her musik og de her ting. Og jeg vil gerne prøve at spore mig lidt mere ind på, hvad det er, vi taler om her. Uh-huh. Jeg vil gerne lege en runde go eller no-go med dig. Så må vi se, hvad du kan holde til. Spændende. Jamen, det er jo ikke ord, jeg tager ud af min fri fantasi. Nej. Det er ord, der meget, meget hyppigt optræder i rigtig meget populær musik. Nigger, for eksempel. Igen, der bliver nødt til at være lidt, men det vil jeg tage som stødende sprogbrug, bestemt, ja. Så det er et no-go? Det vil det være. Hvad med hoes? Samme tanke, men igen, det er også det her med, nu er du i gang med at lave en liste, og det er jo det, jeg ikke ønsker at gøre. Jeg er egentlig bare i gang med at prøve at spore mig ind i, hvornår sproget er for meget. Jamen, det handler også om, hvordan du bruger ordene i, vel? Altså, det handler også om kontekst, og det er jo bare det der med, når vi går ind og siger, det her ord må du ikke bruge, jamen... Der kan vi sige, nu bare for at gå tilbage til det ord, vi selv har ligesom er blevet citeret for bitches, hvor vi siger, jeg kan ikke komme på en kontekst, hvor det er et positivt ord. Og det vil jeg gerne, hvis du kan finde en kontekst, hvor det er et positivt ord, så kan det godt være, at den sang kunne være okay. Det vil jeg ikke antage, at var muligt. Okay. Og det er lidt det samme der med, at jeg vil helst ikke lave den liste, fordi det er ikke det, der er målet. Hvis jeg var DJ, jeg skulle spille hos jer, så er det noget, jeg skal tænke over. Ja. Hvis jeg selv skulle være DJ, så ville jeg faktisk have de her overvejelser, for jeg ville være i tvivl om jeg ramte skiven eller ej. Hvad med et ord som motherfucker? Men nu skal bare lige få det vendt tilbage. Det er jo noget, som vores DJ's... De har altid skulle forholde sig til musik, de spillede. Ja, men det er jo andre ting. Altså sprogbrugen i musik? Nej, stemningen. Så man kan sige, det er bare et nyt... Vi lægger bare et nyt element på. På den måde er der ikke noget, der ændrer sig sådan synderlig meget. Jeg spørger dig jo selvfølgelig, fordi der er jo selvfølgelig forskel på at sige til en DJ, hey, jeg vil gerne tænke over, hvilken stemning du laver. Mm-hmm. Om det er noget lidt loungey eller lidt natklubagtigt eller dit og datten. Mm-hmm. Og så sige, prøv at høre, jeg vil faktisk have, at du forholder dig til alt det sprog, der bliver brugt i de sange, som du spiller hernede, og der er stødende og negative ord, som vi ikke vil have. Vi vil ikke give dig en konkret liste over, hvad de ord er, men du skal bare prøve at undgå at være opmærksom på negative og stødende ord. Og det er jo en svær opgave. Ja, ja. Nu er det bare, vi tager jeres, hvad skal man sige, vejledning, og nu prøver vi at og afprøve den på virkeligheden. Og vores DJ's har altid så skabe en god stemning. Ja. Og det er så det, vi også siger. Nu har vi et element til, hvor vi kan se, her der kan vi være med til at skabe en god stemning. En ekstra god stemning. Hvor hvis vi fjerner det her sprogbrug i de tekster, der er på vores natklub, jamen så kan vi gå ind og gøre det endnu bedre. Men en ting handler ikke, det handler ikke kun om at få folk på dansegulvet, eller folk i baren og frem og tilbage mellem det. Det handler også om, at de, når de så er der, og det de hører, der har de det godt. Men i og med, at det er sprogbrug, som bare kan opfattes krænkende eller stødende af hvem som helst, altså jeres publikum, så er det jo ret diffust, hvilke ord vi taler om. Det er også derfor, det er en udvikling, vi er i gang med nu. Præcis. Altså, vi to er i gang med udviklingsarbejdet lige nu. Men det er jo ikke her i det her lokale, at den udvikling kommer til. Det er jo en dialog, vi har, når vi ser, hvordan vores publikum tager imod det her. Mm-hmm. Når vi har en snak på kontoret efter en god weekend, hvor vi kan se, nå, men der har været en masse glade gæster, og vi fornemmer, at alt er godt, og det kører. Jamen, fint, så, men det er en udvikling, vi tager der, det er ikke noget, jeg sidder her som os to imellem og laver den udvikling. Mikkel, lad os lige tage et par eksempler her. Først skal vi høre et nummer med Marwan, der hedder Perker. Lad være med T-R-O på en P-I-R-K-I-R. Lad være med S-T-O-L på en S-O-L. Lad være med T-R-O på en P-I-R-K-I-R. Ja, altså hvis nogen skulle have tvivl om, hvad Marwan staver til, så er teksten, lad være med at tro på en perker, lad være med at stole på en so. Det nummer går vel heller ikke på rust? Nej. Okay. Lad os tage et eksempel mere. Det er Suspekt med nummeret Kinky Fætter. Er du træt af de vemmelige mennesker? Så lad mig komme og være din hemmelige elsker. Jeg kan give dig det, du drømmer at kunne tænke dig. Strøm eller længere sammen dine fingre. Og få dem alle sammen op i dit skrev. Lad mig smække dig, lad mig slikke dig i din røv. Og lad os prøve det forbudt og beskidt. Om bag din bus, så kan du sulte på min pæk. Ja, og her Mikkel, jeg læser det bare lige højt for dem, der ikke lige hørte, hvad RG rappede ind over. Altså han siger, jeg kan give dig det, du drømmer om at kunne tænke dig, strøm eller linker, sammen dine fingre og få dem alle sammen op i dit skrev. Lad mig smække dig, lad mig slikke dig i din røv. Og lad os prøve det forbudt og beskidt, om bag den busk, så du kan sutte på min pik. Vil det her være okay på rust? Nu spørger du om det er noget andet. Det er vores spillested. Undskyld. Lad mig spørge på en anden måde. Vil det her være okay på natklubben? Jamen, det vil jeg sige nej. Det vil det ikke være. Og det, men igen, det her med, det sjove er, at de tre numre, vi har blevet præsenteret for indtil videre, det har også alt sammen ligget en genre, som vi også ikke spiller. Yeah. Vi spiller ikke som udgangspunkt ikke hiphop. Og det kan være, der er så sjovt nok et sammenfald mellem en genre, vi fravælger, og det er der jo ikke nogen, der undrer sig synderligt over, fordi det er bare et valg af stemning i musikken, sjovt nok. Og det er også det, vi mener, det er teksterne. Og det kan være, at det hænger noget sammen. Jeg mener jo, at alle de her tre artister, du indtil videre præsenterer mig for, de skal have lov til at spille, og de spiller jo, det går jo også gerne, specielt Suspekt har det jo fantastisk for tiden, og det er da så dejligt, der er masser, der elsker deres koncerter, og det skal de også have lov til, og hvis du spørger, om Suspekt må spille på rust, det må de meget gerne, og det er en invitation, de skal så være velkomne. Ja, de må bare ikke spille i natklubben. Nej, for der har vi ikke live musik. Hold nu op, Mikkel, det er jo ikke derfor. Det er jo fordi, men du siger det. Ja, men det er fordi, at når du går til en Suspekt-koncert, så ved du, hvad du går til. Ja. Der går du til et sted, hvor du har den her stemning. Mm-hmm. Og det er så fint, du har købt en billet til et bestemt arrangement, hvor du ved, hvilken stemning der er. Det er langt de færreste, der tager en Suspekt-koncert, der ikke ved, hvad det handler om. Mm-hmm. Når du går ind på natklubben, så ved du ikke, hvad det er for noget musik, vi spiller, og derfor så bliver vi nødt til at sige, okay, men vi sørger for de her faste rammer. Du ved, hvad du kommer ind til. Den tekst, jeg lige læste op herfra, var der et særligt ord, du synes var negativt eller stødende? Det er jo igen konteksten. Det var det, jeg også sagde før. Det handler jo ikke om de enkelte ord, det handler om den kontekst, de er i. Jamen, det er svært, det her jo. Jamen, det er da svært. Ja. Jeg har heller ikke sagt, at det skal være nemt. Nej. Det er også derfor, jeg siger, at det handler om den positive tilgang til det, og at folk kommer til at lave fejl i det, og vi kommer til at lave fejl i det. Du, da vi snakker om ordet bitches, som var jeres eget eksempel på et ord, som du virkelig kunne forestille dig en positiv sammenhæng med, der er der jo for eksempel Tessa, det her er hendes nummer ben. Okay. Står for boss bitch, E for den eneste, N for nummer 1, som jeg har været på det seneste. Ja, altså her synger Tessa så om en boss bitch. Er det go eller no go? Igen, vi er inde på hiphop, så det er jo det, jeg kan sige. Men jeg er faktisk enig med dig, at du har fundet et nummer, hvor det er et positivt ord. Eller hvor det er positivt lavet. Så tillykke. Men det er også fedt. Halleluja. Altså, nej, men nu skal vi bare lige tilbage. Jeg kender ikke hele teksten. Jeg kan ikke huske. Det er et dejligt nummer. Der er nogle kunstnere, som ikke må bruge ordet bitches, men Tessa må gerne bruge ordet bitch. Nej, det handler ikke om, der er nogen, der ikke må. Det handler om den kontekst, det bliver brugt i. Så den kontekst, Tessa bruger bitch i, er okay? Jeg ville stadigvæk ikke spille nummer bliver spillet, fordi det er... Det er hiphop, I know. Det er hiphop. Ja, men... Det er... Lad os sige, at Tessa lavede... Hvad for en genre kan I godt lide? Det... Alt muligt andet end hiphop. Soul, disco... Ja, lad os sige, at hun havde lavet et soul-nummer og sang det samme. Synger Boss Bitch. Er det okay? Muligvis. Muligvis. Vi taler jo om en kvinde, som er 100% feminist, som hun er erklæret for, og som af mange bliver set som sådan en ledestjerne inden for den feministiske bevægelse. Mm. Det var mere for at høre, om hun godt må blive spillet på natklubben. Jeg har ikke, vi laver ikke forbud mod enkeltstående artister, det er ikke det, vi er ude i. Nej. Det er heller ikke det, vi er ude at melde ud på nogen måde. Mm. Det er jo igen, altså... Det er ord, I ikke kan lide. Nej. Det er kontekst, I ikke kan lide. Ja. Men det er jo ikke det, I siger. I sagde, at det var stødende og negative ord, som I gerne ville fravælge. De er jo først stødende, når de er i en kontekst, hvor de er stødende. Det er jo det, der er, at man kan sige, at et ord bliver først stødende i den kontekst, det er i. Ordet i sig selv er jo ikke... Et ord i sig selv gør jo ikke noget, fordi det ord i en ordbog, jamen det er ikke... Det, når det bliver sat i en kontekst, når det bliver brugt, mm-hmm. Det er der, det bliver, i min optik, bliver stødende. Okay. Så hvis man skal være DJ fremover på natklubben, så skal man altså lave en, lyder som om, ret avanceret tekstanalyse af det musik, man har tænkt sig at spille. Jeg tror ikke, det er så svært, som det bliver gjort til. Det er ikke sådan en med, at de skal gå hjem og lave en eller anden tekstanalyse af alle sange og frem og tilbage. Det er igen... Det er ikke, fordi der er en eller anden hammer, der falder, hvis det er, man kommer til at spille et nummer, som vi mener ligger uden for skiven. Det er ikke der. Det handler igen om at skabe en god stemning. Og det vil sige, hvis det har skabt en god stemning i aften, så kan det også godt være, at det ikke har været en katastrofe. Så kan det være, man siger, at næste gang, så kan det godt være, at det vil falde i dårlig jord, så derfor lad os prøve at undgå det. For jeg ben, pigerne på gulvet, ja, de ved, at jeg ben. Drengene ved bordet, ja, de ved, at jeg ben. Min lærer kaldte mig dum, men nu ved hun, jeg ben. Gør min ting, så alle ved, jeg ben. Lad os lige springe et helt andet sted hen. Ja. I 1985, da USA var præget af Ronald Reagan og konservatisme, der indførte den amerikanske musikindustri et advarselsmærkat, som blev sat på albums for, at forældre kunne skærme deres børn fra krænkende sprog, negativt sprog, stødende indhold. Parental Advisory Explicit Content, som jo alle, der ved noget om musik, og så amerikansk musik, kender den her sort-hvide label. Ja, hvad synes du om den form for, hvad skal man sige, labeling? Det har jo haft et formål, og det er jo for at gøre folk opmærksom på, det er jo her specifikt til forældrene at sige, nu skal I opmærksom på, hvad det er for noget musik, jeres børn hører, fordi I gider sikkert ikke selv at høre det, men I er lige opmærksom på, at her der er en... Så den amerikanske musikindustri på det her tidspunkt så rigtigt, at den så, der er stødende sprogbrug og ubehageligt indhold, og det skal vi prøve at skærme folk mod. Altså, man kan sige, du har jo taget det med i en resterende musikbranche, ved at du bruger det jo også på Spotify, der har du også et lille e stående for explicit content. Ja, jeg spørger dig bare til, om du synes, det er en god ting. Det synes jeg, altså det, igen, så længe du ikke, jeg synes ikke, du skal censurere musikken, det er jo heller ikke det, jeg på nogen måde advokerer for. Det er som sagt ikke et politisk statement. Det handler meget specifikt om en meget begrænset fysisk begrænsning, som er vores lille sted, i en meget begrænset tidsrum, som er på vores natklub. Yeah. Så man kan sige, det handler ikke om det øvrige, og hvad ellers er tilladt. Det, der er til fælles og grund til at hive fat i det eksempel, det er, at det handler jo om, hvis ikke et fravalg, så i hvert fald en overvejelse om sprogbrug, som jeg synes ligger i samme boldgade. Ja. I 1985, da man indførte det her mærke, der lavede Frank Zappa et album, hvor han gør grin med advarselsmarkatet. You have made it. You are cool. You have been to the Berkeley School. You give clinics on the side. Music has died. Og han skrev på indersiden af sit album, på engelsk selvfølgelig, advarsel/garanti. Dette album indeholder materiale, som et reelt frit samfund hverken frygter eller undertrykker. Hvorfor, Mikkel, er der i et frit samfund som Danmark behov for at indføre, hvad skal man sige, sprogregler på natklub? Det er fordi, det er så fint at gøre. Vi laver alle mulige regler for den musik, vi booker også til vores koncerter på Rust. Det er jo det der med, når det bliver udtalt, så bliver det, man spiller heller ikke metal. Man spiller heller ikke, altså det giver heller ikke nogen mening, for det passer ikke ind i den stemning, vi gerne vil skabe. Nu er der nogle ord. Det er det samme. Det er nøjagtigt det samme. Når man laver en vejledning, som handler om fravalg af sprogbrug, så er det ikke sprogcensur. Nej, det er jo ikke, fordi det er ikke sådan en... vi siger ikke, at det ikke må eksistere, det her. Det er jo... Nej, bare ikke nede i natklubben. Nej, præcis. Mikkel, din administrerende direktør, Morten Varano, han siger, det har i forbindelse med genåbningen været vigtigt for os at tage erfaringer fra andre klubber omkring safe spaces. Safer spaces. Fortæl mig, hvad det betyder. Hvad er det for nogle erfaringer? Hvad snakker han om? Jamen, det handler meget om det elektroniske musikmiljø, hvor der har man rigtig god erfaring de seneste år med at lave safer space policy, for nemlig at skabe en mere tryg natklubsoplevelse. vi vil gerne prøve at gå lidt foran, hvad der nødvendigvis er krævet af os, og sige, vi vil prøve at skabe det bedste mulige sted for folk at gå i byen i København, hvor at alle er velkomne, hvor at man kan føle sig tryg, og hvor man ikke skal være bange for hverken at blive befamlet eller beglået, hvor man skal føle, at man kan komme uanset etnicitet eller seksualitet, og føle, at man, der er plads til en. Har man ikke kunnet det på Rust indtil nu? Jo, men man kan sige, at vi kan jo altid blive bedre. Vi har da observeret nogle problemer, der har været tidligere, og det er det, vi prøver at arbejde på. Vi prøver at blive, hvad er det for nogle problemer? Jeg må lige gøre min sætning færdig. Vi prøver konstant at blive bedre. Og det er sådan en... Altså, vi kan kun gøre det et skridt ad gangen. Vi bliver aldrig perfekte, og det er jo heller ikke nødvendigvis det, vi stræber mod, men vi stræber på at blive bedre, vi stræber på at skabe en bedre oplevelse. Og det er det, vi mener, det er det, vi er på vej til. Du siger, der har været nogle problemer. Hvad er det for nogle problemer? Nå, men der har til tider været utryg stemning, hvor vi har kunne se, at der har været gæster, der har henvendt sig til os og sagt, at der har været en trykket stemning, og det er det, vi arbejder med. Og siger, det skal der ikke. Den oplevelse skal folk ikke længere have. De mennesker, der har haft en stemning, skal stadigvæk have lyst til at komme. De skal have lyst til at komme tilbage gang efter gang. Så når man har problemer med utryg stemning på natklubben, så gør det en forskel at sige, at vi vil ikke have musik, hvor der bliver brugt ord som bitches, nigger, motherfucker, den slags. Det er en blandt rigtig mange tiltag, vi har lavet på natklubben. Men det at fravælge de ord vil gøre natklubben sikrere, eller tryggere? Som en del af det. Ja, det er en lille bitte del af en meget lang liste af ting og sager, vi har gjort. Vi har jo bygget om, brugt over et år på at bygge om, som har skabt nogle helt andre rum. Det er bare for at sige, det er en del af det, men jeg siger ikke, at det er 50% af det. Det er det langt fra, men det er det, der bliver kørt op lige nu som værende. Er det det her, der skaber? Nej, det er ikke kun det, der skaber, men det er med til at skabe. Og begrebet safe space, eller safer space, det er jo noget, der bliver diskuteret mega meget i øjeblikket, fordi vi har den her store diskussion om identitetspolitik med safe space og trigger warnings og cancel culture og den her slags. Skal man forstå det sådan, at natklubben på Rust skal være et safe space? Vi kører en safer space policy. Vi er i gang med at etablere den. Det er jo noget igen, der er en udvikling. Det tager tid sådan her. Det er ikke bare noget, man gør fra den ene dag til den anden. Når du skelner mellem safe spaces og safer spaces, hvad er forskellen? Der er ingen, der nogensinde kan love en 100% tryghed. Nej. Men vi kan gøre vores bedste for at gøre det tryggere, hver gang vi laver noget. Vi udvikler hele tiden og prøver hele tiden at gøre det til et bedre sted. Kan det være det med at blive lidt kedeligere sted? Det tror jeg bestemt ikke. Mikkel Glenstrup, musikchef på Rust, der også har natklubben. Tak fordi du var i Pilestræde. Jamen velbekomme. Tak fordi du måtte komme. I'm a boss ass bitch, bitch, bitch, bitch, bitch. Hvis du, i modsætning til natklubben på Rust, gerne vil have sangene fra programmet på din playliste, jamen så kan jeg fortælle dig, hvad du har lyttet til. Først var der Jay-Z med 99 Problems, Marwan med P-E-R-K-E-R, Suspekt med Kinky Fetter, Tessa med Ben, Frank Zappa med Yo Cats. Og det, du hører nu, er min personlige favorit, Nicki Minaj med Boss Ass Bitch. Det var Pilestræde for i dag. Vi tilbage i morgen, bitches. All these niggas. I ain't shopping, but it's like I gotta store these niggas. Put them on timeout and never call these niggas. Pussy like girls, damn, is my pussy gay? It's a holiday, play with my pussy day. Pussy this, pussy that, pussy taken. Pussy ride dick like she a Jamaican. Pussy stay warm, pussy on vacation. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.